بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده یو سل یو لس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سل نهم آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا او هغوی پر مخی پا جرال ویگی او ده هغو پاوری دو سر ده هغو توازو لا پسی زیادی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ای پیغمبر دوی ته وای کده الله په ویلو یو بل یو کده رحمان په ویلو په هر نامو چې و بلې د هغه لپاره ټول غره نمونه دي او خپل منځ مو په ډیر لوړ आवाज سره کوا او نه په ډیر ټیټ आवाज سره د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو طول سنة ستاين ده هغ خداي لپاره ده چه هغ نو چوک پزوی ولی سرانی ولی ده نو پا پاچایی که چوکو سر شریک ده او نو هغا بیوسی ده چه چوک ده هغم لا تلوی او ده هغ لوی بیان کرده کامل درجه لوی صدق الله العظیم الله ستر ریخیا ویون که ده